Państwo pamiętają oczywiście, to nie jest piosenka o pociągach, to nie jest piosenka o lokomotywach. To piosenka o życiu, które pogania nas i dyszy nam nad głową, jeśli tylko temu poganianiu się poddamy. Alex Hart, zwykle chórek, w tym wypadku w głównej roli wokalnej, no i Martin Barr na różnych gitarach, na banjo, no bo to artysta wspaniały, który pięknie gra na wszystkim, co tylko ma strunę. Martin Barr zapowiada koncerty w Polsce w przyszłym roku ze swoim zespołem, no ale nikt nie wie jeszcze, co w przyszłym roku będzie możliwe. Pierwsza godzina w nocy, proszę Państwa, godzina audycji Dym na wodzie jeszcze przed nami. Pozostaniemy w strefie dobrych gitarzystów. W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku gitarzysta Rolling Stonesów Keith Richards, poruszony solowymi ambicjami kolegi wokalisty Micka Jaggera, postanowił stworzyć własny projekt muzyczny w postaci płyty. Żeby to uczynić, zebrał zespół i nagrał album Talkies Cheap, a następnie wyruszył z nim na trasę koncertową. Ten zespół nosił nazwę The Expensive Winos. Dziennikarze pisali nie bez racji, że to najbardziej wyluzowany zespół świata. Koncertowy album z tej trasy Live at the Hollywood Palladium został wydany w 1991 roku, ale od dawna był wyprzedany. W ubiegłym miesiącu ukazało się wznowienie tego materiału w różnych formatach. Właśnie, najwyraźniej się podobało. Keith Richards and the Expensive Winos, Live at the Hollywood Palladium. Wznowienie płyty najbardziej wyluzowanego zespołu świata. No i pozostaniemy, proszę Państwa, w kręgu największych gwiazd brytyjskiej sceny muzycznej, bo oto Elton John także przygotował nową płytę i to nie byle jaką. Zielone, spore pudełeczko z płytami CD i książeczką, materiał muzyczny, mógłby wypełnić kilka audycji, bo tych płyt kompaktowych jest 8. Zaczniemy od pierwszej. So much. myself through and through. I have walked in the darkness too. Felt a rhythm, a living proof. Wash my hands in the honest truth. I have carried this weight time after time. I have battled the dumb and the blind. I've seen dignity fail and colors run. Seen justice denied by the voice of a gun. And we walk, yes we walk. And we walk with the power every day. Never letting the light slip far away. Reaching out, reaching in, touching truth, touching skin. Never let the light slip away. And we'll walk, and we walk with the Elton John w piosence The Power, obok niego Little Richard, zmarły w maju, pionier rock'n'rolla. W ubiegłym roku Elton John wydał swoje pamiętniki i ten box, który nosi tytuł Jewel Box, no, taki box szlachetny, jest pewnego rodzaju dodatkiem do książki. Uwaga, to nie jest propozycja dla początkujących fanów Eltona, to nie jest typowy best of z najbardziej popularnymi piosenkami artysty. To jest taki piękny zbiór rarytasów, w tym wiele nagrań dotąd nieznanych z początków kariery Eltona Johna. 148 łącznie nagrań na 8 płytach kompaktowych, wiele z osobistym komentarzem Eltona Johna, a do tego jeszcze obszerna książeczka z ciekawymi informacjami. You remind me so much. Offering you walking, where everything's perfect and nobody's talking. You're a cushion I'm crumbled. You're a bed that's unruffled. The finest bone china, bone china around. And I believe the snuggle queen lives somewhere in the hills. She's got the world on a string, like white wine when it's chilled. Arms spread like icicles upon a frosted cake. Oh, the snow queen reigns in a warm LA. Behind the cold black gates, your talons are tested. They're polished and they're shaped. Your talents are wasted on men of no taste. But how about proving that passion means more than a wardrobe of gowns, TV ratings, fragile waist, and a name? And I believe the snow queen live somewhere in the hills. She's got the world on string, like a white wine when it's chilled. Arms that spread like icicles upon a frosted cake. The snow queen reigns in a warm LA, behind the cold black gates. And I believe the snow queen lives somewhere in the hills. I believe she lives somewhere in the hills. Let the snow queen live somewhere in the views. Oh, I believe that the snow queen lives somewhere in the views. I believe No i proszę, jakie niespodzianki. Elton John bez fortepianu, za to z kobietą u boku. No bywało i tak kiedyś. Jewel Box, 148 nagrań, wiele nieznanych do tej pory. Takie różne nagrania z młodych, szalonych lat. No myślę, że będziemy jeszcze podchodzić do tej płyty wielokrotnie. No a teraz troszkę wspomnień. Drugi album zespołu The Cranberries, No Need to Argue, został wydany w 1994 roku, a więc 26 lat temu. Nie ma żadnej okrągłej rocznicy, co nie przeszkadza wznowieniu tej ciekawej płyty. A ponieważ płytę Państwo z pewnością pamiętają, zajmiemy się od razu bonusami. Where's when I was young and we didn't give. A nie ulega wątpliwości, że w zespole The Cranberries wokalistka była absolutnie najważniejsza. Niezapomniany wokal. To była, proszę Państwa, wersja, tak zwana wersja demo, czyli wersja próbna piosenki, która wtedy, w momencie nagrywania tego demo, nosiła jeszcze tytuł Song to My Family, no a potem na płycie to się zmieniło w Ode to My Family, ale piosenka piękna pozostała. Album No Need to Argue był już wznawiany w 2002 roku z 5 wtedy bonusami. Obecna reedycja zawiera nowy remaster oryginalnej płyty i w wersji deluxe liczne nagrania dodatkowe, łącznie jest ich 23, w tym 9 nagrań koncertowych. This next song is a song that I wrote about 2 years ago. Not anticipating peace, but I just wrote it when a child's life was taken in London, when a bomb went off at the hands of the IRA. And this one is a song for peace and a cry for that not to happen anymore. It's a song for the children. We'll be right back. jeden z takich koncertowych bonusików na wznowieniu albumu No Need to Argue zespołu The Cranberries, 26 lat po premierze. Program trzeci Polskiego Radia, Dym na wodzie, do godziny drugiej jeszcze rzut ucha na rynek amerykański. Chris Stapleton, wokalista i gitarzysta, poważna konkurencja dla Bruce'a Springsteena. Chris Stapleton, wokalista i gitarzysta ze Stanów Zjednoczonych. Poważna konkurencja dla Bruce'a Springsteena. Chris wywodzi się z muzyki country, ale czerpie też pomysły muzyczne z rocka i z bluesa. Jego solowa kariera trwa zaledwie 5 lat, jest nieustającym pasmem sukcesów. On sprzedaje miliony płyt w Stanach Zjednoczonych. No ale gdy wydawał w 2015 roku swój pierwszy solowy album, nie był początkującym nastolatkiem, miał już wtedy 37 lat, na koncie występy w dwóch zespołach, no i był autorem około setki piosenek, często przebojów dla innych znanych wykonawców. Nowy, czwarty solowy album Chrisa nosi tytuł Starting Over. W Stanach Zjednoczonych, tak jak każdy poprzedni, sprzedaje się świetnie. Wydaje się, że rola następcy Springsteena jest w zasięgu, choć będzie to wymagać jeszcze trochę czasu, bo stary mistrz, jak wiadomo, wciąż ma wiele do powiedzenia. Ale dziś słuchamy nowej płyty Chrisa Stapletona. Tak właśnie brzmi Chris Stapleton na swojej najnowszej, bardzo dobrze odebranej w Stanach płycie. No i jeszcze z kręgu, nagranie z kręgu alternatywnego country, cokolwiek by to miało znaczyć, ale tak to brzmi w opinii krytyków. Zespół Lamb Chop przygotował płytę Trip, a na niej 6 coverów mało znanych piosenek. claim on the color of the blood. Acre farm on a ridge in South Tennessee. We left our sweat all over the land behind a mule we watched grow old, trying to grow corn cob on a ground so poor the grass won't grow. There was one old store in the holler that we called home. It belonged to a gentle old man named Henry Brown. And then he gave us grit in the winter time so we could go through the cold when the winds brought the snow. Trying to grow corn on the ground so poor the grass won't grow. And the one I loved walked through those fields with me. A hard-working woman, true as one could ever be. Then one year, death was going around and swiftly took its toll. Dang, he had to go. Now she lies asleep under the ground so poor. As I stand here looking over this part of Tennessee, fields were bare as far as the eye could see. And over the grave where Jamie lies, to be hope. No one knows. Why there's flowers growing on the ground so poor, the grass won't grow. Why there's flowers growing on the ground so poor. The grass won't grow. To raczej mało znane kompozycje, no w każdym razie dla nas. Piosenkę Where Grass Won't Grow napisał przed laty Earl Peanut Montgomery, dawna legenda Nashville. Maszyna losująca w mojej osobie dokonała dzieła i chciałbym Państwa poinformować, że egzemplarze najnowszej płyty zespołu AC/DC Power Up trafiają do pana Marcina Zopola i pana Karola Zmszczonowa. Tu jeszcze musimy ustalić szczegóły adresowe, ale jest już taka decyzja. Pan Marcin Zopola i pan Karol Zmszczonowa, cieszę się, życzę miłego odbioru i miłych wrażeń. I to na dzisiejsze spotkanie wszystko. Halina Leszczyńska zrealizowała audycję dźwiękowo, wydawała Magdalena Trzaska, poprowadził Leszek Adamczyk. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Help me to